las he perdido. Cabezas han caído. Hay guerras para reyes falsos. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en calor. Los hombres encadenados que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Bona nit a tothom. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Ja sabeu, ràdio lliure, llibertària de les zones lliures de Barcelona. I per qui no ho sàpiga, us explicarem una mica de què va el cotarro. Estem començant un programa que es fa cada dijous de 10 a 12 i que es repeteix els divendres de 11 a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda i que es diu Judici a la Justícia. Vale? Així que les properes dues horetes estareu en la nostra companyia o nosaltres amb la vostra, que també es tracta d'això, no? I aleshores, per qui no ho sàpiga també, abans de ficar-nos ja el que seria el programa, us comentarem una mica les maneres que teniu de contactar amb aquesta ràdio per si teniu ganes de saber com funciona o si teniu ganes de participar o si teniu ganes només d'informar-vos i prou. Hi ha un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona i que podeu fer servir per enviar-nos tot allò que us vingui de gust, especialment doncs cosetes que puguem difondre per aquí, òbviament, ja sabeu, qualsevol cosa, des d'una opinió personal o des d'una expressió personal fins a qualsevol expressió col·lectiva o el que sigui, no? Ja siguin maquetes de grups, ja siguin cartes des de la presó perquè donem veu a les vostres denúncies o als vostres sentiments o les vostres necessitats expressives, etc. Des d'una banda a l'altra podeu fer-la servir o ja sigui perquè esteu de vacances per ahí i us ve de gust enviar-nos enviar-nos una postaleta també serà ben rebuda, clar que sí. Dit això, passaríem al contacte amb la penya internauta que té accés a l'internet, que des de fa un temps cap aquí s'està tornant una eina de comunicació molt explotada, vol dir que la fa servir molta gent, encara que gent, ja us diem que heu d'anar una mica al lloro amb el tema de l'internet, pues perquè de vegades es torna amb algo molt, molt impersonal, i llavors passa el que passa, que n'hi ha confusions i bueno, les coses es treuen de context i no ens acabem d'entendre. I està clar que la comunicació consisteix en entendre la informació que va d'una banda a l'altra, no? Així que el Lorete con el internet, penya, a part de que és molt fàcil de manipular la informació que es mou per allà. I per qui tingueu ganes d'accedir a la informació que des de la Ràdio Bronca doncs, es penja a l'internet, tenim una pàgina web que és la www.alcub, és a dir, 3w.radiobronca.info, bronca amb K, no us confonguéssim amb la C, encara que si ho escriviu en un buscador amb C us sortiria per defecte la Ràdio Bronca. Vale, pues 3w.radiobronca.info, aquí trobareu una pila d'informació sobre la ràdio com a projecte col·lectiu. També trobareu informació sobre cada programa, encara que jo reconec, ja ho he fet altres vegades i no se m'acaba de caure la cara de vergonya mai, precisament la informació que surt del nostre programa Judici a la Justícia, un programa en el que toquem moltíssima informació diversa i interessant, doncs no, està super obsolet allà, fa no sé quant de temps que està la mateixa informació, que a més està allà perquè una persona amiga va tindre el detallíssim d'agafar i penjar aquesta informació, perquè si no, nosaltres mateixes sembla que de vegades som incapaces de fer coses en certa manera tan senzilles com podria ser escriure quatre lletres sobre el que fem aquí aquestes dues hores de programa, perquè qualsevol persona que accedeixi en aquesta informació per internet i no ens conegui pues es pugui fer una idea del que suposa. Així que, bueno, com sempre, promeses, vagues promeses d'aquestes que llencen així a la valenta i a la brava, no? De, en el futur prometem canviar i millorarem això i afegirem informació nova i renovada. Aviam si és veritat, no? Que deveu pensar, vinga, va. Doncs, a part d'això, pues, n'hi ha altres programes que sí que s'ho corren un mazo i podeu trobar una pila d'informació superinteressant i, a part d'això, una pila d'enllaços amb una altra quantitat de pàgines web de gent que també s'ho curra mogollon i que, bueno, ja ho diem sempre, trobareu un munt d'informació d'aquesta informació que és gairebé impossible de trobar a diari doncs, en el que anomenem els mass mierda o mitjans de comunicació de masses o mitjans de desinformació, diguem-li com ens vingui de gust, és gairebé impossible de trobar aquesta informació en aquests diaris que regalen els matins, que realment de vegades quan els agafes i veus la informació que et donen i com te la donen, doncs jo em sento ofès i insultat i em passa exactament el mateix amb la televisió quan l'encenc. Gairebé jo penso que qualsevol cosa que surt a les 24 hores en qualsevol canal de televisió a mi m'ofèn i em sento insultat, no? Però em sento insultat no a nivell personal, vull dir, no m'insulten a mi a nivell personal, no? Sinó em sento insultat com a ésser humà, com a ésser suposadament intel·ligent, no? Tinguem més grau o menys d'intel·ligència, però intel·ligència n'hi ha. Llavors, com a ésser humà suposadament intel·ligent, jo em sento insultat amb aquesta intel·ligència quan veig la programació de les televisions ara mateix, qualsevol d'elles, gairebé 24 hores al dia. Em passa tres quarts del mateix amb qualsevol mena de paper escrit que es ven pues, per mans d'aquests mitjans burgesos, no? Aquests diaris que surten cada dia, alguns amb edició de matí i tarda, la majoria no, amb edició de matí i tal, pues que fan anar les coses d'una manera que em sento insultat un altre cop i que m'ofèn. I em passa tres quarts de lo mateix amb la majoria de ràdios, amb excepció doncs, de ràdios com podrien ser des de Barcelona la ràdio Línia 4, el 103.9, podria ser la ràdio Contrabanda, el 91.4, la ràdio Pica, el 96.6, de 2 de la tarda a 12 de la nit, de dilluns a dissabtes, o la ràdio Ressaca, que encara mateix no té un punt allà situat, però està en ello, i això són ràdios lliures d'aquí de Barcelona. Aquí puc escoltar informació de la que puc estar d'acord més o menys, puc discrepar més o menys, puc discutir, puc debatre, però aquí està la gràcia, que tinc la possibilitat de fer-ho. En canvi, amb els altres mitjans de comunicació aquesta possibilitat passa per una quantitat de filtres, per una quantitat d'obstacles com a molt al final arribarà una mínima expressió de lo que tu en realitat vols expressar i normalment, malauradament, arriba hasta fins i tot manipulada, vale? Llavors, no sé, ja us dic. Aquesta informació que podeu trobar a la gent internauta, també la podeu trobar a la gent que no teniu accés a internet, doncs escoltant ràdios lliures o llegint mitjans lliures, no? Diguéssim, o sigui, aquests mitjans mitjans alternatius que es fa dir popularment, no? Pues hi ha una pila de butlletins, n'hi ha el setmanari Infosur pel Contrainfos que surten cada setmana i ens ofereixen una pila d'informació de coses que succeeixen, a més d'una quantitat d'activitats que cada setmana es van fent a Barcelona i als seus voltants també. No serem aquí el malic del planeta, ni res, ni de Catalunya, ni de comarques, ni d'on sigui, sinó senzillament tirem endavant la nostra iniciativa, que és la mateixa que tira endavant molta gent allà on està, vale? O sigui, això no ho fem més ni menys, sinó que el que està passant és que, com que som molta gent que estem fent coses semblants i amb afinitat, doncs al final això es reflexa en el que fem, no? I per això, doncs, per exemple, tu agafes l'Infosurpa i veus la parrilla d'informació d'activitats i veus que allà hi ha una classificació per zones que, hòstia, que és tela marinera, no? Que poder n'hi ha llocs que ja fa anys que es surten reflexats, però a cada lloc n'hi ha cada cop més cases, més indrets, no? més puestos en els que es fan activitats de tipus alternatiu i popular, sobretot, no? Que això és l'afinitat que ens uneix, no? I això és molt gratificant. També tenir una pila de butlletins de tipus de barriada, de tipus de municipi més o menys petit, de tipus local, que explica la realitat local al mateix temps que aprofita per fotre quatre pinzellades de com està el pati a nivell general, no? I això també és molt interessant, no? I normalment a mi m'agrada més perquè són mitjans molt més honestos, no? Molt més honrats que aquests diaris gratuïts o aquests diaris que no són gratuïts, que jo anomeno premsa burgesa, perquè realment defensen un discurs, pues, del sistema i del sistema burgès i per tant capitalista, no? Doncs aquests mitjans són molt més honrats, primera perquè són... tenen uns recursos molt més humils, normalment el capital que utilitzen és ínfim en comparació de qualsevol dels altres mitjans dels que parlem, doncs d'entrada perquè la seva tirada és molt limitada en comparació de les super tirades aquestes bestials de milers d'exemplars que al final acaben alimentant escombraries i creant, pues, re, això, mala imatge al cap i a la fi d'allà on vas, perquè els trobes tirats por ahí i la gent al final acaba perdent el respecte, no, a si mateixa, pues, perquè clar, com que és gratis, pues, ja no li té cap respecte, no, ni a l'origen de ni a la premsa en si, ni a l'origen del paper que es fa servir per fer aquesta premsa, no? Doncs aquests altres mitjans, pues, són molt més honrats en aquest sentit, doncs perquè fan tirades molt limitades, primer perquè no tenen capacitat i segona perquè no tenen interès en fer tirades superbèsties i arribar a tothom, sinó que el que fan és difondre una realitat d'una manera que qui té interès en conèixer-la ja es desplaça allà on sap que n'hi ha aquesta informació. Això està claríssim. Igual que per hàbit moltes vegades anem al quiosc a comprar certes coses, no? Igual que podríem anar a l'estanc a adquirir certs productes, n'hi ha llocs a la papereria o a la casa d'electrodomèstics, no? Doncs aquesta mena de premsa alternativa també es distribueix en llocs que són d'accés popular per tothom i llavors la persona o persones que tenen ganes d'adquirir aquesta premsa ja saben on trobar-la, no? Llavors és qüestió una qüestió d'hàbits, no? De decidir què és el que vols i com ho vols i estar i actuar en conseqüència, no? I també són molt més honrats des del meu punt de vista perquè normalment la seva existència obeeix a les inquietuds d'una sèrie de persones que ho fan de forma desinteressada en el sentit econòmic. O sigui, el que tenen interès és en expressar la seva veu, en expressar la seva opinió de les coses, el seu criteri de les coses i al mateix temps donar veu a coses que passen al seu voltant, no? I que moltes vegades, pues, són coses dignes de que se sàpiguen i de que quedin reflexades en algun paper, perquè quan la memòria de les persones, doncs, ja no ho hagi borrat, però sí ho hagi soterrat una mica, pues, per la realitat diària que anem vivint cada dia, doncs, aquesta informació d'allò que va passar, d'aquest succés, doncs estigui plasmat en un paper que qualsevol pugui agafar i recuperar aquella memòria o inclús fer-la nova, no? O sigui, agafar consciència d'aquests fets que han passat, tenir coneixement d'això que ha passat, no? Llavors això jo ho trobo d'una honradesa pues, suprema. Però bé, no m'enrotllo més, ara això era una mena d'introducció, però de vegades se me'n va la pilota i em poso aquí a donar parrafadetes. Us acabaré de dir que teniu l'adreça d'internet que és rbronca@sindominio.net per enviar emilios de tota mena i un telèfon que podeu fer servir al llarg de tot el programa que és el 93-359-4900 i dit això us posarem una miqueta de música per acabar de preparar el programeta d'avui i d'aquí una estona seguim, vale? Ja us hem dit que això és el judici a la justícia, esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM i us deixarem uns temilles dels Doctor Calypso que fa unes setmanes enrere també us van posar algun tema del seu primer disco original volum 1 11 hits a l'estudi, us deixarem un o pot ser que dos o potser hasta tres, ja veurem sobre la marxa, temes de música pues amb tintes caribenys, jamaicans, ska, del més pur i més dur, però fet d'aquí de Barcelona ja fa uns quants anyets i és una música molt agradable, esperem que us agradi. Fins ara mateix, vinga, va. Tropical heat. keep on walking every night and day. Keep on working. Miles de peces sacrificados que se nos cuenta la realidad de las cosas. Miles de peces sacrificadas, millones de hectáreas arrasadas por multinacionales con el consentimiento de los estados. Tenemos que dejar de mirar hacia abajo y darnos cuenta de la realidad de las cosas. Los estados no admiten que son los culpables de tanta masacre medioambiental provocada por la avaricia del capitalismo. Piensa por ti misma, piensa por ti mismo. Contra el capitalismo, ¡guerra social! Jornades per l'alliberament de la terra. Defensa del territori rural i urbà. Alliberament animal. Crisi ambiental. Autogestió de l'alimentació i de la salut. Antitransgènics. I què és això? Es tracta d'una trobada oberta per explorar la realitat de les lluites per l'alliberament de la terra, tant aquí com a altres llocs, per compartir experiències, coneixements i punt de vista entorn a una forma de vida integrada i en equilibri amb la naturalesa. La trobada es desenvoluparà durant 3 dies seguits d'acampada. Les activitats principals seran presentació de les lluites actuals, tallers pràctics i excursions. Les activitats i el programa definitiu estan publicats a la web alliberamentterra.blogspot.com. Si voleu proposar algun taller, xerrada o activitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Encara esteu a temps. I quan serà? Els dies 25, 26 i 27 de juliol, de divendres a diumenge. I a on? El lloc escollit per aquesta trobada és el poble de Clua, que està situat al peu del Montsec, a la comarca de la Noguera, a Lleida. En el 30è aniversari de la seva repoblació, hem volgut ubicar aquí les jornades, com a exemple de que és possible viure d'una altra manera, lluny de la polidestructiva ciutat i per ser un lloc poc degradat per l'home que encara manté el seu encant. I com hi podem arribar? Hi ha autobusos fins a Artesa de Segre, a 10 km de Clua, des de Barna i des de Lleida, amb el Cine Graells. I per acabar, algunes consideracions més. Es prega confirmació per a dimensionar el tema del menjar i l'espai a través del correu liberaciontierra@yahoo.es o al telèfon 628 48 32 15. S'habilitarà una zona d'acampada, lavabos secs, fons per rentar i rentar-se. Oferirem esmorzars, dinars i sopars a preus populars, preparat per venir amb nens i amb persones grans. Sense ànim de lucre personal, beneficis solidaris amb la causa. Lliure d'explotació animal, menjar vegà. Autogestionat, autònom, respecte per la gent i el lloc. Antipatriarcal. Antisexista. Horitzontal i assembleari. Vale, penya, doncs tornem a estar per aquí. Com us dèiem abans, això és la Ràdio Bronca 104.5 de la FM i estem al programa Judici a la Justícia. I ara, mentre esperem una comunicació telefònica per informar-nos de la situació d'un company pres, que es diu Amadeu Caselles, ja hem xerrat d'ell d'altres vegades aquí, farem 5 cèntims de la seva situació. Aquest home porta una pila d'anys a la presó. I ara mateix doncs, està realitzant una vaga de fam des de fa ja bastant de temps, bastants dies, amb tot el que comporta una vaga de fam. En aquest cas, pues, ell proposa una vaga de fam indefinida doncs, perquè està fins als nassos de que es passin pel forro el que les seves pròpies lleis doncs, preveuen en realitat. No? En aquest cas, la situació seria que hi porta més de 20 anys ininterromputs de compliment de condemna. I això, d'acord amb la llei, doncs faria que automàticament hauria de ser posat en llibertat en tercer grau. I això ara mateix doncs, no està passant. Ja fa temps que l'Amadeu està reclamant aquest dret i reivindicant-lo de diverses formes, doncs per mitjançant de la lluita legal i al mateix temps de la denúncia pública, i resulta que, bueno, doncs que això no s'està tenint en compte. I això ha portat que fa un mes i pico es posés en vaga de fam. Va interrompre aquesta vaga de fam perquè doncs, el director de la presó on es troba, que és a Quatre Camins, doncs, li va prometre, es va comprometre a lluitar per aquesta llibertat, no? Li va dir que, bueno, doncs que ell faria el que hagués de fer perquè sortís en llibertat degut a aquest compliment, bueno, compliment no, que se'n diu... limitació de la condemna, però això no ha passat, no ha sigut així, i llavors ha tornat a la vaga de fam. Sembla que tenim la comunicació. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. No us sento massa bé, però em sembla que esteu parlant de l'Amadeu, no? Sí, sí, estàvem fent una mena d'introducció perquè tu ens poguessis ja entrar en matèria directament. Vale, pues jo us puc explicar que el cap de setmana el vaig anar a veure i ahir ja fa uns quants dies que està en vaga de fam perquè va començar el dia 23 de juny. I al cap de setmana ja se li notava que comença a estar una mica fotudet. Se li nota amb el color de la pell, se li nota amb l'estat d'ànim, i bueno, encara que ahir no perd el somriure, però se li nota que està, ja se li comença, que està fotudet ja. Sí. El volien portar a infermeria a la presó, però ell ha volgut aguantar una mica més, i l'última notícia és que el dimarts la mare explicava que l'havia parlat amb l'Amadeu per telèfon i que ja estava a infermeria. Això suposo que amb ell també li farà baixar més els ànims, perquè mentre no estava a infermeria, doncs ell estava fent manteniment a tota la presó i tenia accés a tots els mòduls i tenia contacte amb els altres presos. D'infermeria és un altre rotllo. I, bueno, llavors, el que nosaltres hem fet és anar a parlar amb la jutgessa que és competent per resoldre sobre la limitació de la condemna. Sí. Ella va fer una sol·licitud de que se li limités el compliment de la condemna a 20 anys. Uh-huh. Llavors, la jutgessa mai havia, aquest jutjat, pues, mai havia, s'havia dit res, no? Uh-huh. I, bueno, pues, vam anar el dilluns al jutjat penal 2 de Manresa, que és l'últim jutjat que el va condemnar i és el que és competent. I, bueno, vam sortir bastant contents. Suposo que perquè no estem acostumats a que ens tractin bé en un jutjat, i la veritat és que l'ambient era molt tranquil i molt distens, i ens van tractar molt bé, tot el que vam demanar, saps, les fotocòpies, i no ens van posar problemes. El funcionari, quan se li va explicar aquesta vaga de fam, es va posar al tanto, no, de la situació, i ràpid va anar al despatx del secretari, després al despatx de la jutgessa, i al cap de l'estona pues, vam poder parlar amb la jutgessa nosaltres. I bueno, la jutgessa es va comprometre que resoldria immediatament. Però pues, el que faltava és que el fiscal es informés, que això ho havia de fer entre ahir i avui, i a partir d'avui la jutgessa ja té l'expedient damunt de la taula per poder pronunciar-se al respecte. Ja estem a l'espera d'això. O sigui que pot ser que demà hi hagi alguna resolució. Jo ho veig molt just demà, perquè suposo que la jutgessa s'ho mirarà una mica abans, no? Suposo que al cap de setmana s'ho pensarà, no sé, algo, no sé. A veure, la jutgessa és una, va semblar una tia molt normal, saps? No sé, molt normal, normal. I llavors ella es va preocupar i va dir que, bueno, ja ens va ensenyar que ja ho tenia tot, que només quedava això del fiscal, que, saps? I que ho faria, i que es va comprometre en fer-ho. I jo no crec que demà, no ho crec, perquè si avui li han portat l'expedient el fiscal, bueno, el fiscal ha fet l'informe, doncs no sé, suposo que la setmana que ve diran algo. Ja, però és que aviat farà 3 setmanes ja, no?, de la vaga de fam. Sí. Tot això per evitar que l'Amadeu acabi a l'hospital, perquè l'Amadeu diu que no pararà. I ho diu molt en sèrio, i ja, ja el van enganyar fa poc, que va començar una vaga, li van prometre que li donarien beneficis penitenciaris, no li han donat, o sigui, li va prometre el director de la presó de Quatre Camins, no li han donat i ha tornat a començar la vaga. Llavors ara no es deixarà enganyar tan fàcilment. I ara estem amb això de la limitació perquè és una mica la porta que tenim més que ens tenim més esperances en aquest sentit, no? Perquè el que és via jutjat de vigilància o via direcció general, doncs sembla que no li volen donar permisos ni tercers graus perquè té antecedents de quebrantament de condemna. I això pues, ja és l'excusa perfecta per ells per no donar-li mai cap benefici penitenciari i tenir-lo fins a l'últim dia a la presó. I això significaria que estaria fins al 2016 encara. Mare de Déu. que va començar la condemna del 87 i ara fins al 2016. Això és el que pretenen ara. Però això són 30 anys. Sí, llavors, sí, sí, perquè això és el màxim, màxim assaig. Llavors, si la jutgessa acceptés els 20 anys, doncs ja sortiria en llibertat. Clar. A veure, a veure, a veure. La veritat és que per la situació... Perquè ara porta 22, quasi. I a més, val la pena recordar, com ell mateix ha dit en moltíssimes ocasions, que ell no té cap tipus de delicte de sang a sobre, ni res. Que no. El que ha fet ha sigut... Ni de sang, ni a dintre la presó, tampoc té cap sanció per haver-se barallat amb altres presos, ni amb els carcellers, ni... Saps? Que totes les sancions que ha tingut, que ara per cert fa com 7 anys que no té sancions, no? Però les que havia tingut totes eren per reivindicacions. Exacte. Reivindicacions dels drets dels presos, no? Exacte. Pues... Llavors és que no poden treure res d'aquestes coses, però... I una prova és que ell ha tingut, o sea, és un... Un pres, entre cometes, de confiança, és a dir, el tenien, el deixava, ell estava vestit de tot el manteniment de tota la presó, que això vol dir que va a tots els mòduls, que surt fora de la presó, al perímetre de la presó, saps? Mm-hmm. O sigui, que és com una contradicció molt forta, també, perquè per un costat li donen confiança, tenen confiança en ell, el deixen sortir, podria fugar-se, no? Però per un altre costat, doncs, argumenten que es podria fugar si li donen un permís. Yeah. Bueno, sí, no té sentit. Ja sabem com funciona aquesta xusma, no? Clar, el clàssic cercle viciós, no? Sí. El que també està clar és que darrere de tot això, pues, clar, n'hi ha la seva història de reivindicació i denúncia del sistema penitenciari, no? Jo crec que això és el típic punt que no li perdonen. Poder als directius del Talego, pues, no els hi queda més remei que anar responent a la seva actitud de, pues, com diuen ells, bona evolució, entre cometes, però a nivell de directius del sistema penitenciari, pues, no li perdonen que no se n'hagi callat ni una de les que li han fet i hagués fet, no? Sí. Segurament. Aviam si tot això serà la informació que d'alguna manera la jutgessa, entre cometes, pues, no hauria d'estar tan intoxicada per tot aquest ambient, i si respon a la impressió que ens heu transmès, doncs podria ser que la cosa s'acabés abans del 2016, està clar, no? Bueno, ja veurem, perquè després tampoc te'n pots fiar de cap jutge. Òbviament, a la que comencin a demanar informació ja els informes seran d'una manera determinada, està claríssim, no? O sea, el que jo dic és que la jutgessa, sí que em crec que la jutgessa s'estudi el tema i que s'ho miri aviat. Ara, que resolgui a favor o en contra, això ja ho veurem. Clar, clar, això no ho pot dir ningú. Eh? Això no ho sap ningú. No, clar. Home, jo penso que si vol resoldre a favor té arguments per fer-ho i si vol resoldre en contra també ho pot fer. Claro. Perquè la llei en aquest sentit és molt subjectiva, no? I la jutgessa pot decidir el que vulgui, depèn de les ganes que tingui. Clar. Clar, clar. Bueno, en aquest sentit, el que està clar és que la última informació que hem anat rebent, pues, ens anima a mostrar la nostra solidaritat amb l'Amadeu, pues, escrivint-lo a la presó, però també es pot fer d'altres maneres, no? Com per exemple, també es pot mostrar la solidaritat amb ell i amb les seves reivindicacions adreçant-se en aquest jutjat, no? Sí, sí, sí. Quin jutjat és? És el jutjat penal 2 de Manresa. Ahà. Només posant el nom, sí, de l'Amadeu Caselles Ramon, ja ha d'arribar el funcionari, perquè són molt poca gent treballant allà. I I no cal posar cap mena d'adreça, només jutjat penal 2 de Manresa. Com? Que no cal posar cap altra adreça, només... Dic que no cal posar cap referència de... No, tampoc, ni res. Tampoc. I bueno... Que no cal, si es vol enviar un fax... o una carta certificada, no... Vull dir que només posant el nom de l'Amadeu Caselles ho poden, si volen, poden saber de quin expedient es tracta. És clar que sí. Ho sabran, ho saben de sobres. I la direcció i els faxos surten per internet del jutjat penal 2 de Manresa. Clar. Està clar, qui vulgui trobar-ho sap com fer-ho. No ho sento massa bé, Vale, nosaltres a tu sí t'escoltem molt bé, Vale. Que em costa entendre-us a vegades i quan així parleu fluixet. Vale, pues no sé si tens ganes d'afegir alguna cosa més, donar-nos alguna informació més. bueno, que hem de fer això que dius, que dieu, no? De fer faxos, de fer trucades, s'han de fer aquestes coses. Mm-hmm. Demà, el dia de demà es pot fer, i el dilluns també. Mm-hmm. Claro. I a nivell de vosaltres teniu prevista alguna gestió en cas de que posem per cas demà no es digui res, la jutgessa no es pronunciï o el dilluns no es pronunciï, teniu prevista alguna gestió? Com? Si teniu prevista alguna gestió al jutjat en cas de que la jutgessa no es pronunciï demà o el dilluns? Home, sí, no esperarem massa dies. Dilluns ja farà una setmana que ja haurem anat i no esperarem massa dies, no? Clar. Molt bé, pues, bueno, si teniu prevista alguna visita amb ell abans d'aquesta data... Sí, aquest cap de setmana l'anirem a veure una altra vegada, perquè l'Amadeu no el deuen poder deixar trucar al despatx, només pot parlar amb la seva mare, i li hem d'explicar això. A veure, la mare està al corrent, però no sabem molt bé si... Saps? Sí, sí. Llavors l'hauríem d'anar a veure. Molt bé. Aquest cap de setmana anirem. Pues serà una bona ocasió. Pues seguim xerrant. D'acord, d'acord. Vale, pues anava a dir-te que aquesta visita serà una bona ocasió per transmetre-li la nostra solidaritat. Sí, A nivell de Ràdio Bronca, Judici a la Justícia, Coordinadora contra Abusos de Poder, Grup de Suport a la Gent Presa. Li agrada molt saber coses de la gent del carrer. Molt bé. I que de rebre cartes i de rebre diaris com l'Antisistema o el Punto de Fuga per llegir. Molt bé. Vale, pues vale. Estem en contacte. D'acord. Endavant. Salut i gràcies per la informació i ànims. Salut. Salut. Apa, que vagi bé. I molta bronca. Clar que sí. Ciao. Val. Bueno. Vinga, pues aquí ha quedat aquesta informació. Mm-hmm. Bona informació de primera mà, saps? Només ens faltaria poder xerrar amb l'Amadeu ara mateix, mm-hmm. o amb sa mare, però mm-hmm. de moment, pel que és la nostra tasca de difondre i denunciar la situació, pues, ha estat prou bé, no? Mm-hmm. Ja només ens quedaria recapitular una mica els fets. Mm-hmm. No? Tenim aquest cercle viciós del que parlàvem, de les autoritats penitenciàries, doncs, de que no li perdonen el seu passat de denúncia i de lluita a nivell de popular, no? Recordem que l'Amadeu Casellas és una d'aquestes persones que en els seus anys de presó ha exercit aquesta figura que en diem l'abogat de presó, que ajuda d'altres persones preses a denunciar les seves situacions, pues, per carències de tipus cultural o el que sigui, no? Doncs ell té uns coneixements de tipus de lo que sigui, no? que pot transmetre i pot fer servir per ajudar a l'altra gent presa, i doncs això ho ha exercit. I recordem, pues, això per fer una mica més, com diríem, no? Extrapolar la situació més enllà de les fronteres de l'estat espanyol, no? Doncs gent com el Marshall Eddie Conway o com podria ser el Mumia Bujamal, però clar, molt més restringit, la gent presa dels MUF, o aquí també tenim altres casos de gent que s'han dedicat a fer aquesta tasca, no? I això, pues, en altres estats, com podria ser l'estat francès, es contempla, entre cometes, ja no dic amb bons ulls, però com a mínim sí que es contempla d'una manera normal o lògica, no? Que una persona que té determinats coneixements, doncs, ja sigui intel·lectuals o ja sigui de tipus jurídic o legal, pugui ajudar i assessorar a d'altres persones preses que no tenen aquests coneixements, doncs això a l'estat espanyol no està ben vist. No està ben vist, i és el que dèiem, no? Seria un dels punts forts per entrar en aquest cercle viciós, no? A més de lo que deia la companya, de que la llei en aquest aspecte és molt ambigua, no? Després trobaríem el punt aquest de la vaga de fam, doncs clar, doncs una persona presa que porta tant de temps denunciant aquesta situació i se l'estan passant pel forro, doncs ja ho hem dit altres vegades, la vaga de fam és l'última eina que li queda a la persona presa, l'última eina de lluita, i a partir d'aquí, doncs, la solidaritat al carrer. I per això us animàvem a totes a, doncs, enviar escrits, a trucar, a enviar faxos al jutjat de penal número 2 de Manresa, que és el que ara mateix o en el que ara mateix recau el pes de la resolució a favor o en contra d'aquesta excarcel·lació de l'Amadeu. I recordàvem això de que només posant jutjat penal número 2 de Manresa al sobre és suficient, i a dins a l'escrit que s'enviï, encapçalant l'escrit amb el nom d'Amadeu Casellas Ramon, és suficient perquè la gent del jutjat sàpiga de què va la pel·lícula. Segur. I només recordar que si envieu cartes per correu, està bé que ho feu, si teniu possibilitats, amb correu certificat amb acusament de rebuda, perquè d'aquesta manera ells tenen l'obligació d'ajuntar-ho a l'expedient que ja tinguin d'aquesta persona. Clar. I això, doncs, clar, al final acaba fent el seu efecte. No és el mateix que arribin 300 postals, que està molt bé que arribin, per dir alguna cosa, que les poden esmicolar i tirar-les a les escombraries, que igualment faran el seu efecte, però no és el mateix que si arriben cartes certificades que han d'anar adjuntant una darrere l'altra amb l'expedient, no? Per correu administratiu. Exacte. És a dir, anar amb el sobre obert a correus i una còpia idèntica a la carta que poses dintre. I llavors, si la carta va dirigida al jutge, els funcionaris de correus tenen obligació de posar el tampó del certificat dintre de la carta i també a la teva còpia. Només un apunt. Perquè t'acceptin l'administratiu ha d'anar adreçat a nom d'una administració, no d'una persona. Exacte. A nom del jutjat. Exacte. No del jutge. Sí. És el mateix, bueno. Per nom del jutjat, sí, sí, una administració pública. Exacte, no ho dic perquè una vegada em va passar, sí. Que enviava un escrit a un organisme i el posava a l'atenció de tal persona i la persona de Correus em va dir, no, si cal. Ho feu així no us l'acceptarem, o sigui, l'administratiu és per l'administració, no per una persona, no? Clar, encara que desenvolupi un càrrec dins de l'administració. Bueno, hi queda la informació, també des d'aquí els nostres ànims a tota la gent presa que esteu lluitant des de dins del Talego, sobretot a la gent que esteu recolzant des de fora també, familiars, persones amigues, grups de suport, ànims per seguir endavant. I jo volia aprofitar, sense deixar el tema penitenciari, per llegir una nota que també és prou interessant. Mentrestant, jo intento una altra trucada de presons. Perfecte. Ara mateix. Perfecte, doncs així jo aprofito per comentar-vos un parell de cosetes. La primera informació que ens arriba tant en el butlletí InfoSurpa com el Contrainfos parla de dos companys que van ser detinguts i empresonats durant un temps, ara fa, pues, que em sembla que fa dos anys, no recordo amb exactitud, però suposo que quan us parlem del tema ja sabreu de què va. Fa poc va sortir una informació de que n'hi havia una demanda contra aquests companys per una qüestió de calés, perquè se'ls havia condemnat a una pena determinada on també hi havia una quantitat de calés pel mig i havia una entitat asseguradora que reclamava aquests calés impagats i llavors es va tirar una demanda endavant i ara la nota que rebem diu retirada la demanda contra els companys Ignasi i Rubén. Grupama, que és l'empresa aquesta, l'entitat aquesta asseguradora, ja ha retirat la demanda contra Ignasi i Rubén. Us escrivim textualment la carta que han rebut els companys notificant-los la retirada. Diu molt senyor meu, mitjançant la present, procedim a informar-li en nom de Grupama Segurs que hem procedit a retirar la demanda que es va interposar contra vostè i la tramitació del qual s'està seguint en el jutjat de primera instància número 38 de Barcelona. Judici ordinari 05 tal tal tal. Atentament al grup jurídic de Grupama. Esperem que aquest tema acabi aquí i donem les gràcies a qui es pugui haver solidaritzat. Això ja no és la carta, sinó que això ho afegeix la nota, l'article. I per últim diu dues detingudes. Per altra banda, durant la nit del 4 de juliol dues persones van ser detingudes al carrer en relació pel que següent varen passar en relació amb aquests fets per lo que després van passar a disposició judicial i van ser deixats en llibertat amb càrrecs. Això ens arriba des del grup de solidàries amb l'Ignasi i el Ruben i també per part de, ja us dèiem, el Contrainfos i l'InfoSurpa. Tornem al tema de la comunicació telefònica, de tema penitenciari. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Què tal? Bé, em sento una mica fluix. Sí, ja ens ho han dit abans, però bueno, intentarem cridar perquè ens escoltis bé. Nosaltres a tu t'escoltem molt bé, eh? Sí, perfecte, perfecte. Jo us escolto també. Vale. Com et dius? Em dic Francesc Argemí, el que la gent em coneix pues, més com a Franqui. Molt vale. Bé. I des d'on estàs parlant? Pues mira, ara mateix estic a l'habitació compartida que tinc aquí dintre de la presó de la Model de Barcelona. Toma ja. Val. A quina hora has tingut d'entrar? Pues mira, avui he hagut d'entrar a les 9 he hagut d'entrar avui. Més d'hora que habitualment? No, normalment, clar, és que aquí habitualment. Lo normal en aquest, en la situació que em trobo ara és que hagués d'entrar a les 5 o a les 7 de la tarda i degut a que estic estudiant a la Universitat Autònoma de Bellaterra pues, m'han modificat l'horari i em deixen entrar a 2:15. però si no em farien entrar a les 5 o a les 7 de la tarda. Carai. I avui he hagut d'entrar abans perquè demà començo a treballar d'hora i he hagut de demanar permís al meu equip de tractament perquè em deixessin sortir abans per poder arribar al treball a l'hora que em toca. Per tant, avui he hagut d'entrar a les 9, una hora i mitja abans de la que puc entrar normalment. L'equip de tractament, dius? Sí, sí, aquest nom tan maco. I quin tractament diuen que necessites, tu? Jo necessito el tractament, que no es creuen ni ells, el tractament de reinsertar-me a la societat. Yeah. Aquest equip de tractament ha de vetllar perquè jo no delinqueixi, perquè jo no faci el criminal. I una de les maneres de mesurar-ho és pues, obligant-me a treballar, obligant-me a estudiar, obligant-me pues, a que no faci escàndol, etcètera, etcètera, etcètera. Per això hi ha un psicòleg que suposadament em tracta, hi ha un assistent social, hi ha un educador social, hi ha un jurista, hi ha tota una colla de xupa-sangres aquí, pues, que diguéssim que són els que m'han de tractar. No has trobat ningú aquí dintre que comprengui la teva situació? Sí, a mi tant, per suposat. Actualment estic dormint a la mateixa habitació amb l'Igor, amb l'Igor dels companys dels anarquistes, que també està complint, que també està complint tercer grau. És com un oasis aquí dintre, perquè la veritat aquí sí que hi ha persones aquí dintre, no? Tots i totes són persones, però afinitat, el que es diu afinitat, no n'hi ha gaire, no hi ha ningú, no? Llavors és molt important poder tenir la complicitat de l'Igor, no? Podem fer una mica de pinya, no?, per dir alguna cosa i aguantar una mica millor aquest mal tràngol del tercer grau. I demà al dematí a quina hora podràs sortir? Doncs mira, com que he hagut d'entrar abans al matí, puc sortir a 5:45 del matí, surto. Bueno. Per poder arribar a Terrassa i entrar a treballar a 6:45, les 7. Normalment cada dia surto a les 7 del matí. I quantes hores has de treballar demà? Demà pot ser que em toqui treballar unes 9-10 hores demà. I quina feina estàs fent? Estic en una empresa d'arqueologia. Des de fa ja uns 6-7 anys estic treballant d'arqueòleg. I la veritat és que l'empresa, en aquest cas, han comprès molt bé la meva situació, m'han apoyat, han estat al meu costat. I m'han mantingut la feina que jo ja feia. De fet, aquesta feina la faig perquè m'agradava. Podríem dir que tinc una mica de sort en el sentit de que treballo amb alguna cosa que m'agrada. I no és que estigui treballant perquè m'ho demanin aquests miserables de l'equip de tractament, sinó que estic treballant perquè m'agrada i perquè així reprenc la vida que ja tenia allà fora. No penseu en cap moment que jo aquí estic complint i seguint els jocs, saps? Clar. Per això no té cap sentit que parlin de reinserció. Clar, tot això és una mentida i això es va veure molt clarament tal com vaig entrar allà dintre la presó. Sí, tu quan entres a la presó, tècnicament, suposadament, continues sent una persona i t'han d'emparar la sèrie de drets que emparen a qualsevol persona a la resta de la societat. I això no és així allà dintre. A dintre de la presó et fan viure una segona condemna. L'aïllament, el tracte dels funcionaris, l'equip de tractament, totes aquestes persones l'únic que fan és posar-te impediments perquè tu no et puguis moure allà dintre, perquè tu no tinguis informació, demostrant, no?, fent palpable que aquí no hi ha cap interès en reinsertar la societat tal com venen ells, o tal com resa amb un cartell enorme que hi ha, tal com arribes a Briançós, que diu que la finalitat de les penes privatives de llibertat, l'única finalitat és la reinserció de la persona condemnada. Tot això és una mentida com una casa de pagès. Hi ha una repressió dintre de la presó espectacular que l'únic que fa és posar-te impediments i sortir encara pitjor del que has entrat. Això és un cartell que tu has vist a Brians? Sí, a Brians 2, tal com entres a Brians, a dalt d'altres guixetes. Bueno, vaig veure en sortir, perquè clar, vaig entrar per la porta del darrere, ja per dir alguna cosa, no? Però el dia que, bueno, i sortir també és entre cometes, el dia que em van donar el tercer grau, que sortia de Brians per anar cap a la Model, vaig veure allà que em vaig quedar parat, dic, ostres, ja m'ho havia dit algú a les visites que ho havia vist, que és un cartell enorme amb lletres especials que s'han deixat un paston allà per fotre el cartellet, que és merda, i allà ben gran. L'única finalitat de les penes és reinserir les persones a la societat. Es veu que ho posa no sé quin article del reglament penitenciari, es veu. I de la Constitució. I de la Constitució. Sí. Pues mira, pues toma, una altra mostra més de que ells mateixos no compleixen ni les seves pròpies lleis. Vaja. Està clar. Ara m'estàs fent pensar en el cartell que els nazis posaven a sobre l'entrada dels camps de concentració. Allò que deia que el treball us farà lliures. I eren, clar, eren camps d'extermini. I el teu futur com es presenta? És a dir, quants mesos et volen fer estar així? El meu futur està bastant negre, com la resta de persones preses. A veure, tot s'ha de dir que hi ha gent que està en unes condicions molt pitjors, saps, per suposat, doncs com doncs ara mateix en Diego i en Rafa, a Batràs la Laura, en Gígor Albacete i la resta de presos i preses polítiques i en lluita que hi ha a la resta de presons de Catalunya i de l'estat espanyol. La seva situació és molt més xunga, és molt més agressiva. Ara, jo tampoc estic en una situació agradable, o sigui, el tercer grau que estic vivint ara és presó, totalment. O sigui, el tercer grau no és llibertat. Tinc la meva vida lligada, supeditada a aquest equip de tractament. Cada moviment que haig de fer els haig de demanar permís. Si no, hi ha l'amenaça que em tornen a dintre la presó. T'amenacen, et fan xantatge amb la llibertat de les persones. Jo haig d'estar en tercer grau anant a dormir dels 7 dies de la setmana, 5 dies de la setmana, de venir a dormir cada nit aquí a les 10:15, i això ho haig d'estar fent durant un any i mig, o sigui, fins al gener del 2009, no, fins al gener del 2010. I això comptant que ens avança la llibertat condicional, si no haig d'estar en aquesta situació fins al novembre de l'any 2010, per un judici, per una condemna que encara avui en dia no han aconseguit demostrar. Que l'única cosa que és un fet repressiu, és una persecució política a totes aquelles persones que ens estem movent i denunciant, doncs, aquest miserable sistema capitalista que ens escanya i ens oprimeix a tots. Sí, això està claríssim, sí, està claríssim. Sí, soc un polític igual que molts altres i m'ho estan fent pagar, i ara la manera que han trobat, doncs mira, és el tercer grau. Però la meva situació, doncs, la veritat, estic bastant... Bueno, no estic content. Estic estudiant, la setmana que ve tinc els exàmens, treballo, no em posen facilitats, ja hi ha una assignatura que no la podré provar perquè no dono a l'abast. Vale, quan surto a treballar me'n vaig a Bellaterra, de Bellaterra vinc aquí quasi directe, no em dóna temps a fer vida social, no puc veure els meus companys, no puc estar amb la meva família, no puc estar, bona nit, no puc estar amb els meus gossos, saps? No, saps? És una situació dura, agressiva, pesada, saps? O sigui, és com un altre tipus, o sigui, hi ha qui diu, ah, mira, hauries d'estar content perquè ja no estàs a la presó, no? Hauries d'estar content perquè ja no estàs en aquest règim de vida tan estricte. Una part de raó potser sí que tens, no? Ja no estic en un règim de vida tan estricte com hi ha altres companys, no? Però no estic en llibertat, O sigui, em tenen la vida amargada, controlada, i t'assenyalen amb el dit a sobre, i t'amenacen, i et diuen que si no ets vols vigila, que et tornem allà dintre. Juguen amb la nostra llibertat. Clar, clar. És que el punt no és si tu estàs millor que d'altra gent que està pitjor, no? El punt és el que tu estaves dient fa... Que, bueno, que estàs repetint tota l'estona, que és que no, aquest sistema ens escanya, que aquest sistema no respecta ni les seves pròpies lleis, que només fa que reprimir. Aquest és el punt. Què més dona si tu estàs millor o pitjor que una altra persona? Tu estàs a sota el seu peu, no? T'estan oprimint i tu has de deixar de sentir aquesta opressió, perquè això és inhumà. Llavors, una persona que et digui que estàs millor que una altra, hòstia, jo em qüestionaria el punt, no?, que porta a sobre, vull dir, perquè no és el tema central, no és aquest. Ja, ja. Passa que a mi també és una de les coses que em fa ràbia, per dir alguna cosa, no? O sigui, sembla com si a sobre encara els haguéssim d'estar agraïts. Ah, clar, és que me cago en Déu, tio. El tercer grau, saps? Llavors jo no vull caure en el optimisme, ni vull caure en el d'ai, pobre pesat del Franqui, pobre no sé què. No, perquè sí que sé que hi ha gent que està en unes condicions molt pitjors, com per exemple el Igor, company meu de tota la vida, que porten 7 anys aquí, que m'estan separant d'ell, no? Llavors, clar, sí que vull que quedi clar, doncs, que hi ha altres persones que la repressió es lleva molt més amb elles, no? Clar, clar. És una mica en aquest sentit en el que ho dic. Clar, però en cada cas té un front de lluita particular, però al mateix temps és col·lectiu, no? O sigui, la repressió ens afecta a totes, però en cada cas s'ha de lluitar d'una manera determinada, no? Sí, per suposat. Pues el tema de la solidaritat que ha rebut el Igor, pues per el tipus d'acusacions o de repressió que està patint, no? del tarannà polític de la repressió que està patint, pues no ha permès algo que en el teu cas sí que s'ha permès. A part de lo que tu dius, de que la sentència o l'acusació sobre tu, en aquest cas, encara no s'ha pogut demostrar. No, però vull dir, cada front té les seves particularitats, sí, no? A veure, clar, cada cas repressiu s'ha de defensar de la seva manera, no? I genera unes expectatives i una solidaritat d'una manera o d'una altra, no? Uh-huh. Però clar, a mi no deixa de fer... No, per suposar. Ho considero igual que qualsevol altra persona presa. Clar. I, encara que no estigués... Encara que d'aquesta manera continuaria patint pels meus companys com estan sent pues, tots aquests anys, no? Clar que sí. Abans has parlat d'una assignatura que no podràs aprovar. Sí. Quina és? Història de l'alteritat moderna dels segles 15, bueno, 15-17, per dir alguna cosa. I què passa? Que és molt extensa. Digue'm? És molt extensa. És molt extensa, no és que sigui molt extensa com totes, però al posar-me a treballar, a l'haver d'estudiar per la tarda i a l'haver de venir a la nit... aquí, en una hora concreta, pues no em dóna mobilitat. O sigui, uh-huh. M'haig de centrar en altres assignatures que potser les portava una mica millor per poder-me treure-la i que no sigui tot, saps? Perquè si vaig a fer-les totes, les perdria totes, això és el que no tinc ganes. Uh-huh. Llavors, pues aquesta ja vaig parlar amb el professor, no? I em dic, bueno, pues tranquil, et posem una presentat i al setembre la podràs recuperar, no? Uh-huh. Però clar, la ràbia que em fa és que si jo a mi no m'haguessin detingut, no m'haguessin segrestat i no m'haguessin empresonat, ja me les hagués tret totes i... A veure, que tant se val si me les trec o no, però la qüestió és que... que és la manera com ho tenia organitzat, no? Clar. Llavors que degut a una repressió o a un cas extern a mi que no em deixin fer el que jo vulgui, saps? Clar. Sí, clar. O que jo no m'ho treballi i llavors sí que és culpa meva. Però en aquest cas no és culpa meva, és culpa de la presó, és culpa de les institucions, és culpa de que ens tanca, que no em deixen mantenir la meva vida. En aquest cas a nivell acadèmic, no? Per dir alguna cosa. I estàs a la Facultat d'Història. Estic a la Universitat Autònoma de Bellaterra, la facultat de Filosofia i Lletres, fent la carrera d'Història. Està bé. I a quin curs estàs? He començat aquest any. Molt bé. Estic en el primer curs, sempre m'havia quedat pendent, sempre m'ha agradat molt la història, i ja portat uns anys treballant, vaig aconseguir fer les proves de universitat fa 2 anys, i mira, pues ara anava compaginant una mica pues, el que és la vida laboral, amb la vida acadèmica i amb la lluita al carrer. Està bé. I escolta, Franqui, jo tinc un dubte ara parlant de tot això. Sí, a mi tant. Tu m'imagino que, bueno, aprofites el temps d'estar a la presó també per estudiar. Pots entrar amb els llibres, apunts, coses d'aquestes? Pots entrar i sortir amb aquest material, aquest tipus de material? Sí, aviam, puc entrar i sortir amb aquest material. Clar, aquesta presó, com moltes altres, no està preparada perquè la gent estudi. Si, per exemple, hi ha una sala amb llibres... no? Així gran, amb taules, i a sobre dels llibres hi ha una televisió amb la qual aquesta sala de llibres es converteix en la sala de la tele, que està plena de gent alienada, mirant la televisió, mirant la selecció espanyola, o mirant amb la qual impossible estudiar allà dintre. Llavors, clar, o sigui, una cosa és que em pugui llegir un llibre, pues sí, de fet ara ho estava fent amb l'Igor, estem llegint aquí dintre l'habitació, però clar, no tinc una taula per estendre'm els apunts. Ja, organitzar-te. I llavors, clar, més que res que em tallen, o sigui, per exemple, jo què sé, si jo hagués d'entrar a les 5 de la tarda i de les 5 fins que em llego a treballar pogués fer encara, però no, perquè durant el dia faig coses, saps? Clar. Llavors, quan arribo aquí, tampoc puc ficar-me molt a estudiar, saps? Si jo després de la universitat pogués anar a casa, pues allà sí que podria estudiar i fer-ho tot, en canvi aquí no. Aquí després de la universitat haig d'anar a casa, agafar la motxilla, sortir corrents cap a la Model, quan arribo aquí a la Model sopo, i haig d'anar a dormir d'hora perquè em llevo... Bueno, vull dir, no em llevaré més d'hora, però si no, normalment em llevo les cames. Toma, ja. Llavors, clar, o sigui, el fet de venir aquí dintre m'impedeix estudiar amb comoditat. I a més, a part de que no hi ha cap espai físic per poder-ho fer aquí dintre. Vale. I sí que et deixen entrar amb tot el... Però clar, si no tens un espai on poder-lo utilitzar, doncs malament. Clar. Franqui? Sí, digue'm. Aquesta veu tan forta que fas... Sí. Amb tanta energia, jo no te l'havia sentit mai... Estic agobiat, Francesc. No, jo crec que demostra que en tens molta d'energia i de força, que no poden amb tu. Home, clar, no podran mai, ni amb mi, ni amb totes les persones que ens movem, ni amb gent com vosaltres que sou aquest programa aquí, o la gent de Ràdio Bronca aquí que porta anys i anys batallant. Clar que no podran mai amb nosaltres, doncs perquè tenim energia, tenim ganes i tenim la raó, saltaria més. Ah, però... Mm-hmm. Però clar, doncs hi ha moments que t'agobies una mica més A veure, jo seguiré fent el mateix que feia amb les mesures que pugui. Continuo estant al casalet, amb acció autònoma, que és el col·lectiu amb el que milito, amb una casa ocupada a Terrassa, continuem amb solidaritat antirepressiva a Terrassa, pues, denunciant la situació dels presos, la repressió que patim els moviments socials, tot això no deixaré de fer-ho. O sigui, això està... De fet, l'únic que han aconseguit, fotem allà dintre, pues, és sortir més fort, saps? O sigui, tenir les conviccions pues, més fortes, més clares, no? I que encara tingui més ganes de continuar-los denunciant i atacant-los, això per suposat, no? Mm-hmm. Però hi ha moments que m'exalto una mica més, saps? Perquè, clar, mm-hmm. Són una colla de miserables, no? O sigui, mm-hmm. Tots sabem que ho són. Però, clar, quan ho vius més així de les teves carns, no? Pues encara dius, són uns desgraciats, tots clar. I totes. Mm-hmm. Clar, clar. Bueno, escolta'm, Frankie... que bueno, a part de que ens alegrem mogollon de sentir-te en aquest plan, està clar, i d'intentar transmetre també el nostre punt, perquè quan enganxis aquest punt d'agòbio, pues aquesta reflexió que tu fas, bueno, va, no sóc l'únic, hi ha tota la penya lluitant i donant el callo, i això pues alleugereixi la càrrega. Que no sé, tio, que si en el futur tenim la possibilitat de seguir xerrant amb tu d'aquest plan, tio, pues que ens agradaria mogollon. Sí, home, per suposat, perquè em sembla que vosaltres feu el programa a aquestes hores, no? Clar. Clar, si en cas podem quedar algun dia i podem gravar alguna cosa, perquè a mi no em deixen. Vale. No em deixen. I si a sobre els dic que estic amb els subversius de Ràdio Bronca, em diran, sí, home. Què t'has pensat, no? Clar, clar, però bueno, el que sí que podem fer, i estaria encantat de venir, bueno, tenim el meu telèfon, qualsevol dia venim per la tarda, ara quan acabi els exàmens, això sí. Clar, clar, clar. Venim per la tarda i ens fem... Molt bé. Gravem quatre coses aquí i aprofitem, clar que sí, els mitjans de contrainformació s'han d'aprofitar, ja que són la nostra eina de difusió i de lluita també. Clar que sí. Molt bé, pues, tio, jo que sé, si vols afegir-nos alguna cosa més. Bueno, en general ja he dit bastantes coses i me'n deixo moltes, si, no, si més no, pues mira, agrair a tota la gent que està escoltant, agrair totes les mostres de suport que he rebut, agrair-vos a vosaltres l'interès per parlar amb mi i difondre la meva situació, i una mica pues, això, no? Pues, realment, tot el suport que hem rebut a partir de la gent del carrer, a partir de la campanya que s'ha fet, pues, aquest suport ha sigut el que ha aconseguit treure'm al carrer, no? Hem de prendre nota perquè realment si ens organitzem, si ens ajuntem i anem tots a una, tenim força, no? Allò que ens diuen de que està tot perdut, que no podem fer res, que no val la pena lluitar, doncs mira, aquí hem demostrat que no, senyor, tot el contrari, no? Que si volem, alguna cosa per petita que sigui podem fer, no? I mira, jo puc estar parlant amb telèfon amb vosaltres, no? Clar que sí. Prendre nota per estar tots animats i contents, poder continuar la lluita doncs, amb forces, amb ganes i amb empenya, vamos. Jo realment poca cosa a dir-vos més que, vale. Que agrair-vos tot el suport que he rebut i animar tothom a continuar amb la lluita, que aquest és l'únic i veritable camí, la veritat. Vale. Sí, i escolta'm, i que lluitem també amb alegria, tio, l'alegria que ens dona escoltar-te i que ens dona saber que la gent seguim lluitant i tot això, que ja ho hem dit altres vegades, que el millor boicot al feixisme és ser feliç per una mateixa, que això és el que els fatxes no saben fer ni poden. Ah, no, també, jo aquí també per acabar, per suposat, o sigui, el somriure davant de l'opressor és la nostra victòria, és la victòria dels oprimits, per suposat. Clar que sí. Molt bé. Pues escolta, molts records en el Igor, en aquest cas el teu company, que tens aquí ara més a prop. Sí, ara... I molts records per tota la gent que tu has anat nombrant, amb la que et relaciones a diari, grups de suport antirepressiu de Terrassa, la gent del Casalet, etc. I bueno, moltes abraçades per tu, tio, i ens trobem a la propera. Molt bé, pues moltes gràcies. Salut. Un petó enorme, que vagi molt bé. Salut. Vinga, merci, Frankie, salut. Salut. Molt bé, doncs aquí ha quedat aquesta comunicació molt, molt interessant, perquè ja ho hem dit altres vegades, la virtut de poder explicar les coses de primera mà és la clau, la gran clau, no? Els mitjans de comunicació guanyen la partida a nivell de control de masses perquè manipulen la informació, però, clar, repeteixen la mentida aquesta mil vegades fins que la gent es pensa que és la veritat, no? Ah, clar. I una de les nostres tasques des d'aquí és intentar pues, canviar això i oferir-vos coses com aquesta, impressionant, no? Molt bé, pues ja ho hem dit, aquí està el tema, ja hem parlat abans de l'Amadeu Casellas, del seu punt, on està la solidaritat centrada en una resolució d'escarcel·lació o no, ja veurem, no volem cridar el mal temps, sinó volem ser realistes, perquè sabem que és la millor arma que tenim per enfrontar-nos al sistema. Hem parlat de la situació de l'Ignasi i del Ruben, i ara pues, el Franqui ens ha dit la seva. I ja per tancar aquest bloc de Talegus, doncs us passarem una informació d'una activitat que n'hi ha prevista. És una persona presa que està presa pues, lluny d'aquí, a l'Argentina, ja vam xerrar en el seu moment, que és la Karina Germano López, i amb el lema Libertat a la Gallega, la Galle que li diuen, pues, la Comissió d'Amigos i Familiares organitzen el proper dimarts 15 de juliol a partir de les 7:30 de la tarda a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, que està al carrer Fonollà número 13, a prop del metro de l'Arc de Triomf de la línia 1 o de Jaume I de la línia 4, al costat del Forat de la Vergonya. Com us diem, a partir de les 7:30, un documental amb una entrevista a la Cari en la càrcel de Carandirú i després una xerrada informativa sobre la situació actual a càrrec de Hilda López, que és la mare de la Carina Penya, que està per aquí de visitilla. Doncs ella mateixa, la seva pròpia mare, que com us vam dir, se'n va anar al Talego de Carandirú a buscar, a veure la seva filla i va tindre que sortir d'allà a punta de pistola veient dones preses tirades pel terra, tirotejades per un motí que va esclatar aleshores. Doncs aquesta dona ens explicarà la situació de la seva filla. Vale? Repetim, el dimarts 15 de juliol a partir de les 7:30 a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, carrer Fonollà número 13, a prop del metro de l'Arc de Triomf de la línia 1 o de Jaume I de la línia 4, al costat del Forat de la Vergonya. Ja sabeu, penya, si agafeu els transports públics, intenteu colar-vos, però aneu molt al lloro amb els segurrates. Vale, dit això, podem deixar un temilla i fer un petit descanset perquè portem una bona estona aquí xerrant. El primer tema que escoltarem és un tema que el traiem d'un disc que es diu El Derecho de Vivir en Paz, que és un dels dos recopilatoris, bueno, varios, que es van fer en aquell moment, eren dos, en aquell moment havien tret un i aquest era el segon, de cançons del Víctor Jara, i en aquest cas escoltarem la Brigada... Brigada, que no me'n recordo del nom, Brigada Ramona Parra, i que, bueno, pues que és un cant a la revolució, així de clar, les coses clares tal com són, i ens seguim escoltant d'aquí una estoneta, esperem que us agradi com sempre, i fins ara. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad. Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construye tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Camino esconde noche y dolor, ansia y valor, tendido allí quedaste. De polvo y sangre creció la flor que tú dejaste, escribiendo el aire, escribiendo el aire. Camarada del que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Non ti preoccupare, io sono fatto pizza alla cuina. Che cosa si sta struendo? Se l'ingrediente speciale della pizzeria di Giovanni. Che cosa è la pizzeria di Giovanni? Oh mamma, è la pizzeria vegana más famosa di tutti Barcelona. Vegana? Che cosa è vegana? Cosa vegana? Senza prodotti animali, niente prodotti animali. Cosa? Tutti vegetali. E chi ne sono tus amici? Sono anarchisti espropriatori, mamma. Cada giovedì andiamo a espropriare tutti gli ingredienti allo supermercatos sporcos capitalisti. Sporco capitalista, dove sei la pizzeria? Centro sociale occupato, la Farga, il carrere Rosenarus 36, a partire dalle 9 della notte. E che fa con tanta pasta? Eccolo, finanziamo progetti anarchista diversi. Molto bene, andiamo allora, presto, presto, presto, presto. Recordeu, Pizzeria di Giovanni, tots els dijous, a partir de les 9 del vespre, al centre social ocupat La Farga, carrer Rosenarús, número 36 de Barcelona, prop del metro de la plaça de Sants, línia 1 i línia 5. Us hi esperem! Reggae, reggae, reggae, oh, oh, oh. Vale, gent, tornem a estar per aquí. Ja sabeu que esteu escoltant el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 de la nit, però també us hem de recordar una cosa que ara nosaltres hi hem caigut, i és que la setmana que ve, el proper dijous 17 de juliol, no farem programa. Tornareu a escoltar el programa que estem fent ara mateix repetit, perquè hem decidit que participarem d'una activitat que es proposa des d'aquesta Ràdio Lliure, que és la següent activitat que us anunciem a continuació, que és la presentació del poemari Hierro Lamido, a càrrec del Riot Uberales. Es fa la presentació d'aquest poemari, i tot això serà el dijous 17 de juliol a partir de les 9:30 al Casal Jove de Roquetes, al carrer Vidal i Guasc número 16. Doncs podeu arribar amb el metro de la línia 4 baixant a la parada de Via Júlia, i amb el bo d'ajut de 5 lerdos o 9 lerdos amb llibre. Tingueu en compte que el llibre val 7 lerdos, o sigui que els 5 lerdos inclourien el sopar i totes les activitats que es proposen, però amb 9 lerdos, 4 lerdos més, obtindríeu el llibre, la qual és una bona oferta. Hi ha un sopar vegà i una lectura de poemes per l'autogestió de la Ràdio Bronca, i ens anuncien també que tots els beneficis, doncs ja diem, del llibre o del que surti de la vetllada, aniran a càrrec de la ràdio. Vale, penya? I això és el motiu pel qual la setmana que ve no farem programa en directe. També recordar-vos una altra activitat, o anunciar-vos una altra activitat que també surt de gent d'aquí de la ràdio, que és el dissabte 19 de juliol, a partir de les 8 de la tarda i amb un preu de 3 lerdos. Tenim una actuació que és el One Man Nation, que és un company de Singapur que fa, bueno, pues, un tipus de música experimental, que estarà acompanyat, pues, per la gent amiga d'aquí de Barcelona, els companys de la ràdio Cúter, que també fan música experimental. Tot això serà al Niu de Barcelona, que està al carrer Almogàvers 208, a prop del metro de Llacuna o de la línia 4 o de Marina de la línia 1. Vale, dit això, continuem amb un tema dels que teníem previstos per avui, dels dos o tres que ens queden per sobre la taula. Bueno, en realitat tenim molts més, però hem hagut de seleccionar, com sempre. Llavors, us parlarem de l'apostasia. Per qui no ho sàpiga, pues, us llegirem primer un articlet i després un manifest per anar a concretar una mica més el tema. Aquest articlet el traiem del butlletí antisistema número 16, corresponent al mes de juliol del 2008. Ja sabeu que l'antisistema és un butlletí 100% gratuït, i bueno, que el podeu trobar a una pila de llocs. I aquest article, anunciant-nos una campanya en pro de l'apostasia a la ciutat de Barcelona, ens diu el següent. Què és l'apostasia? Diu: según la Iglesia Católica, en el Catecismo número 2089, es el rechazo total de la fe cristiana. También tiene cabida en otras religiones y no solo en la católica. Así, por ejemplo, las escuelas clásicas de jurisprudencia islámica establecieron la pena de muerte para todo o toda aquella que abandone la religión musulmana, o sea, cualquier apóstata. No obstante, esta es una opción mayoritariamente rechazada, ya que los estudiosos han puesto de manifiesto que no hay en el Corán ningún texto que dé fundamento a esta pena capital. Por el contrario, el libro sagrado de los musulmanes establece la libertad de conciencia. Sin embargo, a diferencia de la Iglesia Católica, donde él o la bautizada entra con el consentimiento propio o expreso de sus padres, en el caso islámico, las musulmanas adquieren tal condición automáticamente por el nacimiento fruto de padre musulmán. A continuació ens fan una crònica de l'acció i ens diuen: el 12 de junio del presente año 2008, un colectivo de 379 personas autodenominado Nosaltres Marchem, colectiu de Sants per l'Apostasia, decidimos marcharnos de la empresa más grande, potente, explotadora y antigua de la historia de la humanidad, la Iglesia Católica. Empresa que ha eliminado, arruina, corrompe, lleva la guerra y destrucción a gobiernos, pueblos, familias y etnias. Ese 12 de junio tiene que ser un día grande para dicho colectivo, el inicio de un efecto en cadena, un efecto dominó que cunda en toda Iberia y el resto de la tierra para, al fin, acabar con esa lacra que tantos males e infelicidad ha producido a través de 20 siglos y que sigue generando en nuestros días. Y acaban diéndonos ni patrias, ni Dios, ni orden, salud y anarquía. Y ya una nota que dio: el mismo día pasamos el testigo a la coordinadora de GAIS de Barcelona, que se incorporó a la campaña. Per últim, ens diuen com hacerse apóstata. Si algú està interessat en el Ateneo Libertario i Anarquista del Besòs, i ens diuen que veiem els punts de distribució del diari, de totes maneres, l'Ateneo Libertario i Anarquista del Besòs està a la Rambla Prim, per sota de la Gran Via. Disponen de los impresos y de toda la información para abandonar de una vez por todas la fascista empresa católica. También puede adquirir más información y los formularios para apostatar en la web de Nosaltres Marchem, que es http://nosaltresmarchem.cat. I això hem d'afegir que aquesta gent de Nosaltres Marchem té un punt de permanències sobre el tema de l'apostasia a l'espai obert, que està obert, em sembla que de dilluns a diumenge, no sé exactament, però bueno, el que està segur és que els dimarts segur que està obert, i si viviu per la zona de Sants us podeu aprovar al carrer Violant d'Hongria número 71 i allà trobareu aquest punt de permanència sobre el tema de l'apostasia. Vale, per últim us llegirem el manifest per l'apostasia d'aquest col·lectiu, del Nosaltres Marxem, col·lectiu de Sants per l'apostasia, que diu el següent. Diu: nosaltres, un grup de veïns de Sants, reunits en assemblea, volem manifestar la nostra decisió de fer apostasia de l'Església Catòlica de forma pública, col·lectiva i oberta a tothom que s'hi vulgui afegir. Les creences i els ritus religiosos, també l'ateisme, s'han de moure en el terreny estrictament personal. Per tant, el fet religiós no ha de ser motiu d'especulació, mercadeig o manipulació per part de ningú. Els aquí presents, des de fa temps que ja hem apostatat de la religió catòlica de manera íntima i de forma particular, sense haver-ho fet saber a la institució catòlica, però creiem que, degut a la postura de la jerarquia eclesiàstica, manifestem que volem fer l'apostasia de forma pública i col·lectiva per les següents raons. Primera, perquè a la jerarquia de l'Església no li interessa el coneixement de la veritat, sinó solament allò que li permet justificar el dogma de les seves creences i preservar els seus interessos particulars per tal de perpetuar-se. Per exemple, quan vol imposar les classes de religió a les escoles públiques i concertades, o quan pressiona la societat anant en contra de lleis que propicien la llibertat individual, l'avortament, la llei del divorci, etc. Segona, perquè no volem que ens comptin com a persones que formem part de la seva institució, i també perquè estem en contra del manteniment de l'Església Catòlica amb diners públics com encara ara s'està fent. Tercera, perquè els dirigents de la Conferència Episcopal, històricament, amb el seu integrisme, pretenen manipular i dirigir el pensament de la societat. Un exemple el tenim amb la COPE, que difon calúmnies, alimenta odis i va en contra de la llibertat individual de les persones i dels pobles. Quarta, perquè la posició de poder que encara té la jerarquia de l'Església Catòlica es basa en coartar la llibertat de tots i totes les ciutadanes intentant imposar-nos les seves normes. En tot cas, l'Església Catòlica pot donar instruccions als seus seguidors, als catòlics, però no al conjunt de la societat. Cinquena, perquè la jerarquia de l'Església Catòlica Espanyola va donar suport al cop d'estat de Franco i a la dictadura i encara no ha demanat perdó de forma pública per aquest fet. Sisena, perquè l'Estat Vaticà no ha subscrit alguns dels principals pactes internacionals de drets humans, com són el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el seu primer protocol i el segon protocol destinat a abolir la pena de mort, la Convenció Internacional i el seu protocol facultatiu sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona i la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i les seves famílies. Per nosaltres, l'ateisme i el lliure pensament són alliberadors perquè retornen a l'individu el govern i la responsabilitat dels seus actes i el seu destí, fomenten la llibertat de pensament i la reflexió individual i confien en el poder del coneixement. L'ateisme ensenya que cal valorar la vida a la Terra, l'única que tenim, i recupera per a la persona l'orgull de saber-se propietària de les seves decisions, de les seves capacitats i de les seves possibilitats. Pensem que la societat ha de ser el terreny de joc en el que hi càpiguen les diferents opcions i manifestem el nostre més profund respecte per qualsevol opció personal que en aquest sentit puguin assumir els i les ciutadanes. En definitiva, aquesta és la base de la societat laica, disposar d'un espai comú que permeti viure a cadascú segons les seves creences, sempre que aquestes siguin respectuoses amb totes les persones i amb els seus drets. Per tot això, acordem fer la presentació de la campanya per l'apostasia, que va ser el passat dia 29 de maig a les 7 de la tarda a l'Espai Obert, carrer Violant d'Hongria número 71, i això ho signa la gent del Nosaltres Marxem a l'abril del 2008. I aquí tornem a trobar la informació a internet, que és www.nosaltresmarxem.cat. I tot això amb la col·laboració d'Ateus de Catalunya. Vale, penya? que podríem afegir més a tot lo dit? No, que ara hi ha molta gent que tira endavant aquesta iniciativa, però fa 12 o 15 anys no n'hi havia tant. I m'estic recordant de que la setmana passada em vaig trobar amb un advocat per allà al Palau de Justícia de Barcelona que se'n recordava de mi perquè m'havia vist defensar en un judici a un grup de 5 o 6 persones que es presentaven com a apòstates i que estaven acusades de fer unes pintades en favor de l'apostasia, algunes d'elles en façanes d'esglésies de per aquí l'extraràdio de Barcelona, i els hi demanaven unes bones quantitats de multa i d'indemnització per l'Església Catòlica per haver embrutat les façanes. I el vam guanyar, el judici. Toma ja. Va venir moltíssima gent i van quedar absolts. Però vull dir que és gràcies a aquesta gent que porten anys lluitant en aquest sentit que en un moment donat es pot fer una campanya d'aquesta envergadura. Jo ara que dius això recordo un cartell sobre l'apostasia que és molt antic. Deu tindre tranquil·lament 15 anys o no ho sé, por ahí. No ho sé, poder m'equivoco perquè està signat per l'Ateneu de Viladecans, entre d'altres col·lectius. I també n'hi havia organitzacions d'Euskadi i d'Aragó, si no m'equivoco. I és prou antic, eh? És prou antic. Vull dir, sí, el tema de l'apostasia suposo que deu anar lligat a la història de l'Església Catòlica, està claríssim. Des del moment en què sorgeix una secta, o per almenys el poc coneixement que jo tinc d'aquesta part de la història, de l'origen, doncs es veu que n'hi havia diverses sectes, no? Llavors, òbviament, cada secta tenia un líder, no? I cada líder, pues, com diu una mica la denúncia a l'Església Catòlica, intentava pues, que els seus adeptes no, creguessin en el dogma que defensava, no pas amb la veritat, no? I d'aquesta manera intentar superar per número la resta de sectes, no? I això, més o menys, des del meu humil punt de vista historiador, no? Històric, és el que va acabar degenerant en que una d'aquestes sectes triomfés per sobre de les demés i es convertís en el que avui coneixem com a Església Catòlica, no? La fe verdadera, veritable. Està claríssim. Bueno, pues, des d'aquí abogar també pues, per l'apostasia, també recordar que ara fa poc a les festes de Nou Barris va haver també un punt fixa a les festes doncs, on es podia apostatar en vivo i en directo, vull dir, era un punt d'informació, però al mateix temps on es podia posar en pràctica aquest dret. I, bueno, pues, a partir d'aquí, només que animar-vos a les persones que, pel que sigui, doncs, us heu vist ficades dintre d'aquesta secta en contra de la vostra voluntat i que amb el pas del temps doncs, heu arribat a aquest punt de dir, bueno, jo que, aquí que pinto, doncs, bueno, pues això, a seguir l'estela marcada pues, per aquestes organitzacions i aquests col·lectius. Vale. Dit això, sí, intentarem fer la nostra comunicació habitual amb els estats podrits d'Amèrica i en aquest cas amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián, el nostre col·lega colombià que està afincat a Nova York, que la setmana passada pues, lamentàvem la mort, la fallida del seu gos, el Polo, de 18 anys ja d'edat, prou anys per un gos, més o menys la mitja d'edat dels gossos doncs, és una mica més baixa, o sigui que aquest gos hauria estar sentir-se molt a gust amb la companyia del Julián per poder haver viscut tants anys, i també comentàvem el seu estat de salut, que era el que ens va permetre, entre cometes, parlar amb ell la setmana passada, doncs perquè no estava treballant, degut a una petita baixadeta amb el seu estat de salut, i aviam si avui podem tornar a tindre comunicació amb ell, i així ens comenta una mica com està el pati per allà, i li expliquem una mica les noves per aquí. Dit això, doncs només comentar-vos o aprofitar per comentar-vos una mica així a bote pronto algunes activitats de les que n'hi ha previstes per aquests propers dies. I tenim per aquí sobre un cartell que ens anuncia un cinema a la fresca pel proper diumenge 13 de juliol a les 10 de la nit. Tot això serà a la Casa de la Muntanya, que per qui no ho sàpiga és a l'Avinguda Santuari Sense Josep de la Muntanya, número 31-35, a prop del metro de la línia 3 de la plaça Lesseps. Vale? Entrada gratuïta, la pel·lícula és Expediente Anwar. Ens diuen que un ciudadano secuestrado y torturado, un sistema que se salta todas las reglas, això ens sona una mica, i diuen policies, especuladors i especuladores, babosos i baboses, nazis i gossos, ni pagant entrareu. Vale, penya, també recordar-vos que n'hi ha una pàgina web que és www.nodo50.org/casa-de-la-muntanya/, a través de la qual us podeu informar de les activitats que es realitzen en aquest espai alliberat de Barcelona. Dit això, ens posarem a xerrar de temes de judicis perquè sembla que aquesta comunicació amb Nova York no surt a efecte ara mateix. No sé què deu passar, si torna a estar a l'hospital o què. Bueno, avui ja... li he enviat un e-mail al Julián i demà ho tornaré a intentar, aviam. Vinga, doncs aviam si podem veure aviam què és el que acaba passant. I dèiem de xerrar de temes de judicis. Sí. Tenim un judici pel dilluns. Sí, es tracta d'un judici derivat d'uns fets del novembre de l'any passat, del 2007. Un dia que vaig tenir guàrdia a l'aeroport del Prat i varen detenir una d'aquestes persones, pobra gent, que venen amb l'estómac ple de boles, unes boles que consisteixen en un plàstic que se suposa que és resistent, que recobreix la cocaïna. Dic que el plàstic se suposa que és resistent perquè només que es trenqués una d'aquestes boles la persona moriria. Ja han hagut casos. Hi ha hagut casos. Per mi que en aquestes persones n'hi ha que a vegades les fan servir d'esquer per la policia i els mateixos mafiosos, narcotraficants, fan una trucada a la guàrdia de l'aeroport del Prat i avisen de que en tal o qual número de vol arriba una o dues o tres d'aquestes persones com per fer un favor a la policia, i mentre la policia s'està dedicant en aquest número de vol per un altre número de vol arriba el doble i el triple i el quadruple de la càrrega, no? I a mi com a advocat de guàrdia em va tocar defensar una d'aquestes persones. Naturalment, li van aplicar la presó provisional des d'un primer moment, o sigui, ja porta 7-8 mesos en presó preventiva, i aquesta setmana que ve han convocat el judici. El punt fonamental en aquest tipus de judicis, on per definició la gent detinguda ho és infraganti, és a dir, els detenen amb tot el material dintre, els aïllen. Aquest noi el van aïllar a l'Hospital Clínic i llavors els obliguen a fer de ventre en un recipient especial. I no paren l'aïllament fins que no han sortit totes les boles. Saben molt bé quantes n'hi han perquè abans els hi fan unes plaques de raig X i ho localitzen i ho comptabilitzen i ho controlen tot. Llavors el punt fonamental, deia, en aquestes situacions és el pes que pugui fer tot el material. I en el moment en què el pes supera els 750 grams, a partir d'aquí el delicte de tràfic de droga es considera greu, perquè la quantitat superior a 3/4 de quilo es considera de notòria importància i per tant capaç de fer greu dany a la salut, no d'una sinó de moltes persones. Llavors, en el cas que estic comentant, hi ha un pes de 777 grams. Vaya, hombre. És a dir, que per molt poc passa dels 3/4 de quilo. Llavors, a base de fer combinacions entre el pes de la substància total i deduir-ne la puresa efectiva de la droga, es pot arribar a rebaixar per sota dels 750. I nosaltres teníem, des de la defensa, teníem una prova analítica nova demanada abans del judici. Encara no coneixem el resultat d'aquesta altra prova, però avui hem tingut una entrevista amb el fiscal que ha d'actuar en el judici de la setmana que ve, i o bé ell ja tenia el resultat de la prova o bé ha considerat que per 27 grams no podia demanar la pena tan greu, no? Perquè en aquests casos acostumen a demanar 8-9 anys de presó. En canvi, després de la conversa amb nosaltres i amb la família, aquest home venia amb un avió des de Llatinoamèrica i com a conseqüència de la seva detenció, doncs, part de la família s'ha traslladat a Barcelona, inclús estan pensant en instal·lar-se aquí aconseguint treball i tal. Llavors, després de la conversa amb nosaltres, perquè veieu fins a quin punt els fiscals tenen marge de maniobra, ha passat de demanar aquests 8 anys a demanar 4 anys i mig. També en la petició fiscal formal, oficial, hi havia 150.000 euros de multa. Llavors ha passat de demanar aquests 150.000 a demanar-ne 100.000, però susceptibles de ser substituïts, el seu pagament, de ser substituïts per 2 mesos de presó, que en diuen arrest penal substitutori. Clar, ja no és el mateix. 4 anys i mig, si li descomptes els 7 o 8 mesos que porta complerts, et queden 3 anys i mig. 3 anys i mig, si consideres el caràcter pacífic de pres de confiança que està tenint aquest home aquí a la presó Modelo, pues, pot suposar que li signifiqui un règim obert de seguida. Quan dius pres de confiança... De confiança dels carcelers. S'ha de matitzar, no? Vull sí. Dir, perquè de vegades el pres de confiança pot ser un xivato, no? No, aquí en aquest cas... De bon comportament, vols dir, de seguir sí, el joc, no? De seguir el joc. Nosaltres avui al fiscal hi hem ensenyat alguns documents que parlaven de col·laboració en la neteja, per exemple. Vale. I tot això afegit al seu estat de salut, que li tenen que estar vigilant contínuament la pressió sanguínia, doncs ha fet aquests resultats el fiscal. I no crec que després que la sentència sigui ferma a base de la seva conformitat, no crec que trigui gaire a tenir algun benefici penitenciari del tipus de permisos i fins i tot un tercer grau, perquè la família ja li està aconseguint un lloc de treball aquí a Barcelona. I això és una manera diferent de guanyar un judici, de guanyar un judici abans de fer-lo, perquè clar, la setmana que ve quan anem allà a la porta de la sala ja sabem el que anem, perquè el fiscal amb el que hem parlat avui és el que estarà allà amb la toga posada, i abans de fer el judici ell començarà dient que té una modificació que fer a les seves conclusions provisionals i llavors adequarà la pena al que avui ens ha dit, no a la notòria importància sinó al pes inferior a 750 grams. Amb la qual la gent avui estava molt animada amb aquest resultat. És molt poca cosa el que s'ha aconseguit al costat de la realitat que fa que el tràfic continuï. Precisament demà torno a tenir guàrdia a la part de Barcelona que en diem del Llobregat i que inclou l'aeroport. Veurem aviam. Normalment a cada guàrdia hi ha un cas d'aquests, perquè és diari, sí, això és sí. Diari. De vegades se sap, de vegades no se sap, però diàriament hi ha aquest tràfic. Home, això em recorda un parell de coses, no? La primera és que ja des de l'any passat, si no m'equivoco, els mitjans de comunicació de masses van començar a esbombar que l'estat espanyol era el primer consumidor mundial d'aquesta substància, perquè estem parlant de cocaïna, derivat de la planta, no? De la coca. I això pues, està claríssim, no? De que faci que l'estat espanyol, que és moltíssim més petit en comparació que els Estats Units d'Amèrica en quant a extensió de territori i a quantitat de població, sigui el principal consumidor mundial per davant de l'anterior que eren els Estats Units d'Amèrica, estem parlant de molta quantitat d'aquesta substància. Llavors està clar, pues sí. Això corroboraria aquesta versió que tu expliques, no? Sí, vés a saber com fan les estadístiques, eh? També pot ser que... No està claríssim. Pot ser que després tota la cocaïna que entra per aquí no estigui destinada aquí, sinó que sigui una porta d'entrada per a Europa. Exacte. Això és fàcil. Exacte. Has de pensar en la comunitat lingüística. Com passa amb el haixís, també, no? Exacte. El haixís passa el mateix, no? I l'altra cosa que m'ha fet pensar, precisament parlant d'estadístiques, és que n'hi ha un tio que es diu Antonio Escotado, que de vegades hem parlat d'ell aquí, que és un pavo pues, que entre altres coses s'ha dedicat a escriure i a estudiar i a escriure sobre el tema de la història de les drogues, no? I té una edició molt voluminosa de la història de les drogues, però molt voluminosa i molt bastant bueno, molt ben parida, la veritat, jo només l'he pogut consultar, no l'he llegit sencera, però sí que vaig pillar un manualet més petitet, que és la breve història de la història de les drogues, no? La breve història de les drogues, no? Uh-huh. I en aquesta breve història, al final, el tio es dedica a fer un estudi d'un plaç de temps de 10 anys en el que el tio investiga la relació de cossos policials amb el tràfic de drogues. Llavors comença, però tot ho treu de diaris de publicació habitual. Clar. Llavors el tio pues, comença a analitzar i a trobar més o menys quantitat de notícies fins que al final a les seves conclusions ell diu que hem de tenir en compte que moltes vegades el que es publica és un 1% de la realitat. Home. Llavors, no sé, m'ha recordat com una dada més també afegint aquesta crisi humana que representa el tema de les drogues, no? Tant el tema del tràfic, el tema de la penalització, no? el satanisme que practiquen els diferents governs, no? Arreu del món sobre el tema de les drogues, i al mateix temps pues, com aquesta política contra les drogues, no? que per si soles no fan res, que fan el que sigui, no? Atenten contra la salut pública, sempre en mans de les persones, doncs acaben permetent i emparant el lucre de persones molt properes al poder. Per això comentava jo aquesta dada dels cossos policials, no? Pues, òbviament perquè algú que es dediqui al narcotràfic a gran escala pugui fer els seus trapis, ha de comptar per activa, per passiva, ens agradi més o menys reconèixer-ho, amb el vistiplau de les autoritats, ja sigui de tipus governamental, ja sigui de tipus policial, etc. No? Sembla que tenim una trucada així d'última hora. A veure, hola, bona nit. Hola, salut. Hombre, salut, bona nit, què tal? Hola. Pues mira, pero estoy en el aire, ¿no? Sí, sí, ya estás en el aire, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? Ah, hola, hola. Buenas. Hola, salud, salud. Claro que sí, hombre. Mira, que estoy escuchando y yo creo que la mejor droga... Hola. Sí. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Hay un poco de cruce o algo, ¿eh? ¿Tienes la radio cerca, por casualidad? Sí, sí. Pues apágala, por favor, porque seguramente hace interferencia. Ah. ¿Sí? Hola, hola. ¿Vale? ¿Mejor? Hola. Sí. ¿Nos oyes bien ahora? A ti sí, pero... Vale. Vale, vale, pues vale, tranquilo. Vale. Gritamos más o subimos los micros, no te preocupes. Bueno. Adelante. Digas, digas. Hola. Sí. Hola, hola. Sí, sí, sí, adelante. Hola. Hola. ¿Nos oye? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí liaos. Salud. Bueno, salud, cuéntanos. Bueno, pues cuando estaba escuchando Frankie y todo, vamos, me he ido escuchando porque iba conduciendo. Ajá. Y ahora estoy aquí en un lateral aparcado. Y bueno, lo que veo es que la mejor droga es cuando uno de cierta manera es capaz de dominar su mente, ¿no? Ajá. Porque todas las otras... no sé, son como una cosa para refugiarte y de cierta manera te, no sé, no te deja luchar contra una naturaleza, con una naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y yo vas observando y hay muchas drogas, tal vez sustancias, como otras que son culturales, como las fiestas San Fermín, ¿no? Uh-huh. O el fútbol, o como hemos dicho, la religión, que son, quedan tan clavadas que a veces no nos hacen de ni capaz de organizarnos nosotros para, de cierta manera, luchar con lo que habéis vosotros denunciado, ¿no? Uh-huh. Habéis denunciado, pues bueno, que hay una cantidad de injusticias que a veces, si toda esta gente que a veces nos refugiamos en todas esas distracciones, uh-huh, pues nos podíamos organizar contra todo esto, que de cierta manera es la manera, como habéis dicho, la Iglesia Católica ha tenido durante siglos, uh-huh, y la habilidad de enfrentar a la mujer y al hombre cuando teníamos que ser la mujer y el hombre, si fuésemos, tuviésemos una auténtica autenticidad, personalidad y humanización, no tenemos que ser enemigos, tenemos que ser compañeros. Uh-huh. De acuerdo. Y luchar contra esas instituciones que lo que hace de cierta manera es hacernos como una especie de automatización y regulado por ello, con ese poder jerarquizado, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que el mal de toda la gente es eso, que a veces a la falta de autointerrogarnos, el por qué somos así. Ajá. Y Entonces, y retrocediendo marginalmente, dije, bueno, pues, a ver, ¿qué aprendimos de nuestros padres, de nuestros hermanos? De cierta manera, imposiciones, ¿no? Ajá. A veces no nos dejaron crecer por nosotros mismos, el mismo maestro, el mismo ejército. Te vas dando cuenta que es una cantidad de obstaculizaciones que a veces vamos envejeciendo, pero que no crecemos como personas, como individuos reales. Yo ahí es donde veo a veces el mal, ¿no? Y después la sociedad, esa ahora, por ejemplo, ha venido la nueva modernidad de refugiarte en la farmacología, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿qué te pasa? Te das cuenta, yo el otro día fui, por ejemplo, a una sentencia al juzgado y me tocó un chico que la cara era de buen chico, pero claro, lo vi ya en los ojos que esa persona, debido a depresiones, debido a lo que sea, porque estaba muy dormido a través de la farmacología, ¿no? Incluso había una cantidad de expedientes, estaba allí el que me tocaba y no lo vio. Y ahora el sitero dice, pues estaba allí, hablando así de este chico, es buena persona, dice, pero tiene esto, esto, y cuando se levanta con un día así, pues no, estuvo de arriba abajo viéndolo, y el chaval, pues no es eso, ¿no? Quiero decir que de cierta manera también es otra droga oficial, ¿no? Sí, está claro. Y a veces cuando nosotros no nos preguntamos, oye, a ver, ¿qué pasa dentro de mí? Vamos a buscar un sentido del humor. Bueno, y además hoy hay pruebas científicas que según ellos le llaman la droga de la felicidad, que es mejor que otras drogas exteriores, ¿no? Que son las endorfinas. Ajá. Que depende de tu estado de ánimo, por eso a veces te aconseja el que es un poco sincero de psicólogo, dice, ríate de ti en que te llamen loco, porque eso te va a estimular de cierta manera, que va a relajar el sistema nervioso, y cuando estás de mal humor es como un perro que va a invertirse rabioso, ¿no? Entonces, cuando estás riendo, cantando, una buena música, una buena lectura, tú estás relajado, en tu cuerpo estás relajado, y te levantas con buen humor, y la gente que no eso, se levanta rabiosa, que ya conduciendo, entras a un bar, dice, buenos días, hola, ¿qué tal? La mayoría te miren como raro, ¿no? Cuando sería una cosa de lo más legítimo y más normal, el saludo, que es una comunicación. Vaya que sí. Y yo creo que ahí es donde tenemos todos que buscar dentro de nosotros un poquito, buscar, y fomentando, que porque hace 40, 50 años no había ni nada. Estaba la botica y había unas funciones y ya está, y ahora nos han ido dando la cultura de la pastilla para ir al lavabo, para reír, para cantar. El otro día me parece que pasaba por la farmacia y vía, tenemos la solución para tu carácter. Digo, ¿qué dices? Hasta eso y todo, ¿eh? Vaya. Bueno, me alegro haberlo escuchado. Vale, igualmente y a ti, ¿eh? Y mucho ánimo para toda esta gente, Frank, y toda esta gente que vale. Mucha lucha, mucha rebeldía dentro, que es lo que falta. Vale, claro que sí. Salud. Gracias, company. Molt bé, doncs aquí ha quedat la intervenció, aquí afinant els últims minuts de programa. Està prou bé, a mi m'ha fet pensar en algunes coses, com per exemple, el primer que m'ha fet pensar, ara que deia ell de les drogues o la modernització de l'ús de les drogues, no? Podríem contemplar diversos usos de les drogues, no? Però el que està clar és que al llarg de la història les drogues han acompanyat l'espècie humana i amb un camí molt concret, no? El camí de l'autoconeixement. Molta gent, pues els xamans antics, els druides, les bruixes, molta gent ha utilitzat aquestes substàncies per adquirir coneixement i sobretot autoconeixement. Però a mi m'agradaria destacar que en la gran majoria d'aquests casos aquest ús de les drogues anava relacionat amb un contacte directe amb la natura. Vale? I això per mi és molt significatiu, perquè relacionat amb que la vida en les grans ciutats, l'estrès en el que ens porta aquest tipus de vida, genera un tipus de neurosi noves, de depressions, bueno, una sèrie de malalties noves, que al ser tractades amb aquestes substàncies que ja no són aquelles originàries de tipus natural, sinó ja sintetitzades químicament, doncs acaben degenerant coses com el que deia el company, no? De que una persona tingui que anar a exercir la seva professió pues, dopat fins a les orelles, no? D'unes substàncies que l'anulen bastant a nivell personal, no? I això penso que és molt destacable, no? El fet de que les drogues en contacte amb la natura pues, són susceptibles de ser utilitzades amb el camí de l'autoconeixement, mentre que si s'utilitzen així a la brava pues podríem arribar al punt de, una mica, jo penso que era el que ell comentava al principi, a l'ús d'evasió, no? Que és en el que bueno, tantes i tantes persones han caigut. Recordem doncs, la inclusió de les drogues a nivell social doncs, als 70s i 80s a grans puestos, o sigui, molts puestos de la geografia de l'estat espanyol. Molta gent jove va morir gràcies a l'adulteració de l'heroïna perquè es va estendre molt en el consum. A ment de que s'ha dit i s'ha demostrat que era la pròpia policia la que feia exactament igual que als 60s als Estats Podrits d'Amèrica amb el crack i altres substàncies, la que la va introduir en aquests grups de població jove per desestabilitzar possibles organitzacions, no? Perquè bueno, doncs al final el que van aconseguir és que la gent estigués tan cremada doncs que busqués l'evasió d'alguna manera, i l'heroïna va acabar esdevenint una d'aquestes portes d'evasió, i l'adulteració de l'heroïna va acabar matant a moltíssima gent. Però bueno, ahir queda el comentari del company. Jo, referent a lo del judici, només tenia un dubte que m'ha vingut des del començament i volia preguntar, perquè d'altres vegades amb altres substàncies també s'ha donat el cas, i era... Quan parlem de que la persona detinguda amb les boles a dintre la porten a un aïllament en el qual no surt fins que no ha defecat totes les boles, el pes de les boles es fa amb embolcall o no? Primer sí. Primer es fa tot, tal com surt. Després, això es fa en el clínic, a l'hospital. Després, a vegades ho porten a una farmàcia. I després encara ho porten a l'Institut de Toxicologia, que és on fan el passatge definitiu i fan també l'anàlisi de del percentatge de puresa. I per això quan ens arriben els papers, el resultat dels anàlisis dels abogats, si no ho veiem clar, si veiem possibilitats de rebaixar-ho, demanem un nou anàlisi a càrrec d'un pèrit diferent dels que ha intervingut fins ara. Perquè clar, els primers pèrits són policies. Llavors hem de... Potser no són tan escrupolosos amb el tema, no? Ni tan objectius. Ni tan objectius, està claríssim. Bueno, a on i a quina hora és el judici, per si alguna de les persones que ens escolta té interès en anar a veure com... Bueno, el dilluns a les 12, a l'Audiència Provincial de Barcelona. Allà ens veuran. Perfecte. Molt bé, doncs si algú té ganes de saber com es tracten aquests temes dintre de les sales de la mal anomenada justícia, doncs el dilluns té una bona oportunitat de veure-ho, no? I bueno, doncs ja estaríem arribant al que és el final del programa d'avui. Vale. També recordar-vos i repetir-vos que serà el programa d'avui el mateix que s'escoltarà demà de 11 a 1, demà divendres, de 11 a 1 del matí, i el dilluns de 1 a 3 de la tarda, i també... el dijous de la setmana que ve, divendres de la setmana que ve i dilluns de la setmana d'aquí dues setmanes, no? Perquè el dijous que ve no farem programa en directe, per lo que us hem dit, perquè estarem amb el sopador que es fa al Casal Jove de Roquetes, aquí al carrer Vidal i Guasc número 16, el dijous 17 de juliol a partir de les 9:30, sopador vegà i lectura de poemes per l'autogestió de la Ràdio Bronca, amb la presentació del poemari Hierro Lamido, a càrrec de Rio Tubreales i algunes persones convidades. I ja sabeu que el bo d'ajut és 5 lerdos o 9 lerdos amb el llibre. Vale, penya, dit això, doncs ja ens despedim. Vale. I ens despedirem amb una cançó que té a veure amb el tema que estàvem comentant. És una cançó que es diu La Mula de Perico, dels Cojón Prieto i los Guajolotes, una penya pues, que es van dedicar a fer ranxeres en el seu dia en plan cachondeo revolucionario. I en aquest cas, la cançó La Mula de Perico, qualsevol que escolti detingudament la lletra, doncs la relacionarà molt directament amb tot el que tu ens has informat de com van les coses quan ets detinguda amb boles a dintre, vale? Fruit d'aquesta pues, bueno, realitat del contraband de drogues amunt i avall, i de la realitat que fa que molta gent amb pocs recursos caigui en el parany dels grans narcotraficants d'embarcar-se en una missió d'aquestes kamikaze o suïcida. Vale, penya? Està clar. Ahir queda el punt crític dels Cojón Prieto. Despedim el programa d'avui, Judici i la Justícia, Ràdio Bronca, 104.5 de l'FM. Fins d'aquí dues setmanes, penya, que gaudiu molt, i salut i bronca. Salut.